У эфіры радыё «Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Белнафтахім збіраецца будаваць нафтаналіўны тэрмінал у Рызе. Як адбываюць пакаранне асуджаныя па справе 14, каму патрэбны канстытуцыйны акт. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу бліжэйшых паўгадзіны. У Менску завяршыўся беларуска-латвійскі інвестыцыйны форум. Кіраўніцтва дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» заявіла, што мае папярэднюю дамоўленасць з латышскай холдынгавай кампаніяй «Дінас» на пабудову нафтаналіўнага тэрміналу на тэрыторыі рыскага свабоднага порту. Расказвае Ігар Карній. Са словаў кіраўніцтва латышскага прадпрыемства «Baltic Oil Terminal», якое ўваходзіць у структуру кампаніі «Дінас», праект нафтаналіўнага порту ў Рызе сапраўды знаходзіцца на разглядзе Міністэрства эканомікі Латвіі. Да конца 2008 году, пасля адпаведнай экспертызы, будзе прынятае рашэнне наконт мэтазгоднасці такога праекту. Падчас працы беларуска-латвійскага інвестыцыйнага форуму былі агучаныя перспектыўныя магутнасці збудавання. У прыватнасці заяўлена, што порт пры адсутнасці супярэчнасцяў у зацікаўленых ведамствах рэальна збудаваць ужо да 2011 году. Аб'ект размесціцца на тэрыторыі каля 30 гектараў, будзе мець два прычалы для загрузкі і разгрузкі танкераў з змяшчальнасцю да 80 тысяч тонаў. Кошт праекта – блізу 170 мільёнаў еўра, а долі латышскага боку і канцэрну «Белнафтахім» будуць размеркаваныя на парытэтных пачатках. Паводле дакументацыі, тэрмінал разлічаны на перавалку 10 мільёнаў тонаў нафты і нафтапрадуктаў штогод. Колішны амбасадар Беларусі ў Латвіі, экс-міністр знешніх эканамічных сувязяў Міхаіл Марыніч кажа, што ў ягоную бытнасць і міністрам, і амбасадарам такі праект не разглядаўся. У першую чаргу за яго неэфектыўнасці і амаль невыканальных умоваў рэалізацыі. У какой-то степені нереальна, мне кажется. Чия это может быть перевалка? И Россия полностью не использует латвийские порты для своей перевалки в связи с тем, что переключено все на Санкт-Петербург. Нафтопровод за политических обострений в отношениях Россия-Латвия недозагружен последние 3-4 года. Что-то тут не соответствует реальным возможностям Белоруссии, а тем более вкладывать деньги в этот нереальный проект. Эксперт нагадывает, что побач с местом обвешанного будовництва нафтоналивного терминалу проходит нафтопровод «Полоцк-Венспилс», який апошнім часам працуе на мінімуме сваёй запраектаванай магутнасці. Між тым, нафтаправод цалкам рэальна выкарыстоўваць, так бы мовіць, у рэверсным рэжыме без пабудовы дадатковага тэрміналу. Магчымасць іншых шляхоў паставак сырой нафты, то бок альтэрнатыўных расейскім, беларускія ўрадоўцы пачалі абмяркоўваць яшчэ летась. Прыкладам была агучана ідэя танкерных паставак венесуэльскай і іранскай нафты ў еўрапейскія порты. Аднак, як сцвярджаюць адмыслоўцы, у выпадку з патэнцыйным беларускім нафтаналіўным портам у Рызе гэта амаль невыканальна. Паводле тэхнічных характарыстыкаў, танкер з змяшчальнасцю 80 тысяч тонаў мае ў даўжыню каля 200 метраў і ўсадку больш за 13 метраў. Рыга фізычна не здольная прымаць караблі такіх габарытаў. Глыбіня заліву ў раёне порту не перавышае 10 метраў, а магчымасці для манеўравання такога звышсудна абмежаваныя. Дарэчы, нават больш сучасны порт у Венспілсе будаваўся па танкеры з змяшчальнасцю ўдвая меней. Да таго ж, з'яўленне танкераў такіх памераў у гарадской рысе ёсць патэнцыйнай небяспекай для ўсёй экасістэмы рэгіёну. Зрэшты, паводле іншых звестак, на месцы рыскага порту ўжо нібыта запланаванае будаўніцтва ультрасучаснага комплексу «Рыга-Сіці», што робіць будучыню абвешчанага ў Менску праекту нафтаналіўнага порту увогуле прывіднай. Расказваў Ігар Карній. Вы слухаеце Радыё Свабода. Пасля абвесткі пагаворым пра тое, як адбываюць пакаранні асуджаныя па справе 14. Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Прапыненне санкцыяў. Каму, за што і навошта? Што адбудзецца? Еўрапеізацыя Лукашэнкі ці лукашызацыя Еўропы? Чаму разам з Беларусю былі прыпыненыя санкцыі супраць дыктатуры ва Узбекістане? Гэтыя тэмы аналітыкі нашага радыё будуць абмяркоўваць у перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода». Гэта супольны праект «Свабоды» і тэлеканалу «Белсат». Круглы стол аналітыкаў у праграме пазней. Но зараз пра тое, як адбываюць пакаранні асуджаныя па справе 14. Пасля таго, як ва Украіне папрасіў палітычнага прытулку актывіст Артём Дубскі, наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч вырашыў пацікавіцца, як адбываюць свае пакаранні астатнія 13 фігурантаў справы студзеньскіх акцый пратэсту. Алесь Стральцоў, які пакараны 2 гадамі хатняга арышту, падзяліўся прыемнай навіной. Ён ужо працуе па сваёй спецыяльнасці эканаміста на адным з менскіх прадпрыемстваў. Але адначасова Алесь адчуў і больш пільную ўвагу з боку міліцыі. Такая навіна, што пачаўся кантроль. Это ўжо так сур'ёзна. Раней, там месяц ці два было, я ўвогуле не адчуваў. Не чапалі, ніхто мяне там не падымаў з ложку. А зараз наш прыйшлі, паднялі з ложка, ўсё. То бок вы пачалі ўжо актыўна кантраляваць. Нагадаю, гэтак сама міліцыянты прыходзілі да актывіста Засіповіч Артёма Дубскага. Паводле Артёма, на яго з прыдуманых прычын склалі пратаколы нібыта пра парушэнне рэжыму, і гэта наўпрост пагражала яму накіраваннем у турму. У выніку Артём Дубскі вымушаны быў з'ехаць ва Ўкраіну. Актывіст Міхась Пашкевіч, які таксама адбывае 2 года хатняга арышту, каментуе сітуацыю з Артёмам Дубскім. Ёсць такія людзі, як Артём, якія насамрэч на мясцовым узроўні для сваіх уладаў ёсць праблема нумар адзін. Таму от пры гэтай лібералізацыі мясцовы раус ж скімкнуўся яго закрыць пахутчэй. У цьому прынцыпе правільна зрабіў, і ніхто з нашых таварышаў яго не асуджае. Пра сябе Міхал Пашкевіч кажа, што яго праблем з міліцыяй падчас нагляду не было. Міхал працуе ў офісе аб'яднанай грамадзянскай партыі, рэгулярна адзначаецца ў міліцыі і не парушае правілаў знаходжання па-за домам. Тое ж самае распавёў пра сябе прадпрымальнік Міхал Субач. Для яго галоўная навіна з асабістага жыцця. Разам з жонкай Лілією яны чакаюць дзіця. Мы планируем, што где-то так по нашим расчетам, по расчетам врачей в начале февраля. Ходили на УЗИ, врачи говорят, что скорее всего будет мальчик. Кожны вечар Міхал Субач мусіць вяртацца дадому не пазней за 19 гадзінаў, што вельмі складана пры ягонай працы, якая звязаная з вандроўкамі. Аднак, паводле прадпрымальніка, дагэтуль яму ўдаецца рабіць усё, каб не выклікаць нараканне ў міліцыі, якая па-ранейшаму пільна яго кантралюе. Менскі студэнт Павел Вінаградаў расшараваўся ў вучобе ў педагагічным універсітэце і кажа, што падумвае пра іншую прафесію. Я не вижу смысла в том обучении, которое есть. Наше образование, конечно же, не годится никуда, но мало того, что неинтересно. Там еще преподают, на мой взгляд, некоторые очень ненужные вещи. Гэта быў прысуд Павла сваёй вучобе на настаўніка гісторыі і геаграфіі. Што да свайго судовага прысуду, юнак кажа, пакуль праблем няма, хаджу ў міліцыю, рэгулярна адзначаюся. Мне ўдалося дазваніцца таксама да Алеся Чернышова. Ён паведаміў, што працуе, заўваг ад міліцыі не мае, але кантроль за ім не зменшыўся. Владзімір Сергеяў і Антон Койпіш, якія атрымалі грашовыя штрафы, працягваюць спробы аспрэчыць гэтыя пакаранні праз скаргі. Вынік пакуль адмоўны. Міхась Крываў не выходзіць на сувязь, яго на мабільнік маўчыць, кажуць сябры актывіста. Пра астатніх асуджаных у справе 14 новых звестак няма. Расказваў Олег Груздзіловіч. Нагадаю, за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў, якія прайшлі ў пачатку году, ленінскім судом Менску былі асуджаныя 14 чалавек. Андрэй Кім на 2 гады зняволення і накіраваны ў бабруйскую калонію, адкуль у жніўні выйшаў паводле ўказу Аляксандра Лукашэнкі. Яшчэ 11 чалавек атрымалі зняволенне без накіравання ў калонію. Гэта фактычна хатні арышт. З іх 10 чалавек атрымалі па 2 гады, адзін непаўнагадовы Максім Дашук 1,5. Яшчэ 2 актывістаў пакаралі вялікімі грашовымі штрафамі. Слухайте Радио Свобода одразу после обвестки экспертиза. У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з парадыстам Анатолем Зэкавым. А паэт і намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін раскажа пра свой удзел у міжнародных паэтычных фестывалях. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Міхася Тычыны на збор раманаў Івана Чыгрынава, выдадзены ў серыі «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі». Гэтая перадача на хвалях свабоды пазней. Старшыня Палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў паведаміў, што завершаная праца над праектам канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы і не выключыў, што праект дакументу можа быць разгледжаны на бліжэйшым пасяджэнні вышэйшага дзяржсавету 3 лістапада. Наколькі сур'ёзнай можна лічыць такую заяву? Чаму апошнімі тыднямі беларускі бок зрабіў некалькі дэманстратыўных крокаў у бок Масквы? Гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітолаг Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. На вашу думку, наколькі сур'ёзна можна ўспрымаць гэтую заяву спадара Папова? З аднаго боку, мы ўжо прызвычаіліся, што, напрыклад, дзяржсекретар Саюздзяржавы Спадар Барадзін ці не кожны тыдзень кажа пра нейкія надзвычайныя прарывы і гатовыя да падпісання дакументы. З іншага боку, Вадзім Папоў не сказаў нічога сенсацыйнага, і, магчыма, на гэты раз сапраўды кіраўнікі дзяржаў прымуць гэты канстытуцыйны акт да разгляду, а ён ужо рыхтуецца, разглядаецца 10 гадоў, разгледзяць і, як заўжды, накіруюць яго зноў на дапрацоўку. Як вы лічыце, адбудзецца сёмі на гэта гэтак, ці можа неяк па-іншаму? Светлана. Сапраўды, за гэтыя 10 гадоў і пісалі, і перапісвалі, і ўносілі нейкія змены. І калі ўжо ёсць, яно павінна выбухнуць, і з гэтым актам канстытуцыйным трэба нешта рабіць. Мяне цешыць у дадзеным выпадку толькі адно, што Александр Лукашэнка раней заўсёды казаў, што ён не будзе падпісваць ніякія несур'ёзныя дакументы. Зараз, па той інфармацыі, якая ёсць, дакумент больш прапанова расійскай стараны. Прапанова не тычыцца нейкага такога зусім аб'яднання двух краін, увядзення новых пасад і гэтых далей. Тое, што Александр Лукашэнка ўжо гатовы падпісаць і такі дакумент, мяне гэта цешыць. Дапаўняючы словы Светланы, варта нагадаць, што Вадзім Папоў заявіў, што раней былі распрацаваны некалькі праектаў канстытуцыйнага акту, у якіх змяшчаліся самыя радыкальныя прапановы. Прыватнасці прапаноўвалася стварэнне канфедэратыўнай дзяржавы, увядзенне пасады прэзідэнта саюзнай дзяржавы і гэтак далей. Але, як сказаў Папоў, у распрацаваным намі праекце ўсе гэтыя пытанні вырашаюцца ў адпаведнасці з дамовай аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Ці можна гэта разумець так, што у гэтым праекце канстытуцыйнага акта нічога кардынальна новага не прадугледжана? Ці так паміж радкоў можна чытаць словы Папова? Андрей Фёдаров, як вы лічыце? Ну, вельмі падобна на тое. Сапраўды, беларуская кіраўніцтва неаднаразова заяўляла, што не мае сэнсу працягваць і рабіць нейкія дакументы, якія нічога новага не дадаюць да вядомай саюзнай дамовы. І таму яна не будзе гэтыя гульні гуляць. Але калі зараз аб этом пайшла гаворка, так можна меркаваць, што там толькі касметычныя змены па тым, што выказана. Я звярнуў увагу на адну акалічнасць. За апошні год я паглядзеў свой архіў. Пра канстытуцыйны акт выказваўся толькі Спадар Папоў. Ён выказваўся ў лютым гэтага года, ён выказваўся ў чэрвені гэтага года. Больш нават Барадзін. То бок ён становіцца нейкім новым Барадзіным, так? У адносінах менавіта да канстытуцыйнага акту. Ён, здаецца, ж у нас старшыня гэтай камісіі, як спікер Палаты прадстаўнікоў. Таму, магчыма, ён нейкім чынам спрабуе падвысіць сваё рэнаме. Ці ёсць гэта заява Спадара Папова з сферы палітыкі рэальнай, ці са сферы піару? Так ці інакш, але за апошнія тыдні пасля парламенцкіх выбараў Беларусі Мінск зрабіў некалькі, ну, такіх дэманстратыўных, магчыма, прапагандысцкіх крокаў у бок Масквы. Гэта і выказванне пра тое, што, магчыма, будзе хутка падпісана дамова супольнай супрацьпаветранай абароне. Гэта і недаўнія заявы Александра Лукашэнкі на паседжанні Рады бяспекі Беларусі, зноў-такі пра пагрозу НАТО. Светлана, на вашу думку, чаму патрэбілася Мінску зараз гэтая рыторыка? У той момант, як нібыта ёсць нейкі прарыв у адносінах з Захадам, адначасова Мінск усіляк імкнецца дагадзіць Маскве. Я думаю, што ў дадзеным выпадку все нашы захады на Захад, яны дэманстратыўныя. Рэальная палітыка, яна ўсё-такі застаецца, і рэальны ўплыў на нашу сітуацыю застаюцца з Усходу. І на дадзены момант, калі вельмі цяжкая фінансавая сітуацыя, не толькі ў Беларусі, але ва ўсім свеце, калі не вырашана праблема з цэнамі на энерганосьбіты, калі пачалася прыватызацыя мацнейшых, буйнейшых беларускіх прадпрыемстваў, Беларусь свой статус палітычны, геапалітычны жадае ўсяляк павысіць. І я б звярнула ўвагу на тое, што з расійскага боку заўсёды гаварылася, што праблема іскандэраў, супрацьпаветранай сістэмы абароны не будзе вырашана, пакуль не будзе вызначаны статус саюзнай дзяржавы. А з беларускага боку казалася, што мы не ўвядзём расійскі рубль, пакуль не будзе вызначаны гэты самы статус. І таму я думаю, што зараз праект канстытуцыйнага акта усплыў, напэўна, і ў сувязі вось з двумя гэтымі акалічнасцямі. Мы вызначаем свае пазіцыі менавіта як гулец, у якім Расія павінна быць зацікаўлена, і за гэта просім для нас нейкія саступкі. Вось і усплыў канстытуцыйны акт. Які будзе яго змест, тут мы можам пакуль толькі здагадвацца. Але я ўсё ж такі спадзяюся, што спадар Папоў не крывіў душой, калі казаў, што нічога радыкальнага ў гэтым дакуменце няма. Ён павінен ведаць ўсё ж такі змест дакумента, бо сапраўды ад беларускага боку ён узначальваў камісію па ўзгадненню тэксту праекта канстытуцыйнага акта. Андрэй Фёдараў, вось Святлана раней ужыла ўжо знакаміты выраз пра стрэльбу, якая вісіць на сцяне і можа выстраліць. У гэтым сэнсе, наколькі небяспечная гэта гульня? Вось канстытуцыйны акт, які б ён не быў пусты, выхалышаны, але пэўны момант пасля падпісання ён можа даваць дадатковыя паўнамоцтвы па ўрызанню беларускага суверэнітэту. Па-вашаму, наколькі яны моцныя, наколькі беларускі бок гэта разумее? Наколькі моцныя, тут я пагаджуся са Святланай, мы, на жаль, ведаць не можам, бо было шмат варыянтаў, і на якім яны спыніліся, пакуль інфармацыі не дадзена. З майго пункту гледжання, увогуле ўсе гэтыя гульні саюзнай дзяржавы вельмі небяспечныя для беларускай незалежнасці. У нас і да таго былі занадта, на мой погляд, моцныя, цесныя адносіны, і Расія вельмі моцна ўплывала на Беларусь, гэта відавочна. А калі гэта будзе яшчэ фармалізавана, і сапраўды з'явяцца нейкія дадатковыя магчымасці, дык небяспека толькі падвысіцца. Я лічу, што гэта была вялікая памылка Александра Лукашэнкі, гульня ў саюзную такую інтэграцыю. Ён паквапіўся на танныя гасы нафту, на эканамічныя выгоды, але страціў палітычную прастору для гульні. І зараз гэта прастора становіцца ўсё меней. Залежнасць, вось гэты багаж абяцанняў, якія ён даў, якія былі ўжо падмацаваны расійскімі грашыма, расійскімі крэдытамі, рознымі дамоўленасцямі. Таму мне здаецца, што менавіта цяпер Расія будзе, што называецца, даціскаць, каб усё ж такі рэалізаваць свае інтарэсы ў Беларусі. У экспертызе свабоды ўдзельнічалі Святлана Калінкіна, Андрэй Фёдараў і Віталь Цыганкоў. Менш як праз хвіліну агляд званкоў. А я пакуль што яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Кіраўніцтва дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» заявіла, што мае папярэднюю дамоўленасць з латышскай кампаніяй на пабудову нафтаналіўнага тэрміналу ў Рызе. Расія прапанавала правесці 21 кастрычніка ў Маскве сустрэчу міністраў фінансаў краін СНД для абмеркавання крызісу на сусветным рынку і магчымых мер для мінімізацыі яго наступстваў. Пасля таго, як Арцём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва ўкраіне, астатнія асуджаныя па справе 14 адчулі больш пільную ўвагу з боку міліцыі. Сёння ў Маскве перакуліўся мікрааўтобус з грамадзянамі Беларусі. У выніку ДТЗ параненыя 7 чалавек. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Радэу развязу на 6 месяцаў прыпыніла візавыя санкцыі для беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку і для Александра Лукашэнкі. 41 асобы, якія ўваходзілі ў спіс неўязных, засталіся 5. Старшыня цэнтр выбаркаму Лідзія Ярмошына, якую вінавацяць у недэмакратычным характары выбараў, а таксама міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў, былы камандзір вайсковай часткай 3214 Дмітрый Паўлішэнка і былы кіраўнік МУС Юрый Сіваков. Усіх іх падазраюць у датычнасці да знікненняў апанентаў улады. Слухачы свабоды каментуюць рашэнне рады еўразвязу. Многие чиновники запрещают нашим больным детям выезжать на выздоровление за границу. И они вынуждены здесь далеко не в лучших условиях, на зараженных территориях находиться постоянно. Евросоюзу надо пересмотреть свое решение и все же тем, кто принимает вредные для народа, для наших детей решения, не пускать их в Европу, потому что это все воспринимается не очень хорошо. Лукашенко приспособится доить 2-3 и более коров. Правда, кормить будет лучше ту, которая больше даст. Для него личный принцип дороже, чем благополучие всех граждан Белоруссии. А Европейскому Союзу желательно принципы подороже ценить. И не дарить диктаторам подарки типа «чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». Лукашенко не трудновоспитуемый ребенок, а взрослое существо, для которого нет ничего святого, кроме личных, выгодных для него принципов. Усіх тых, хто прагаласуе ў Радзе Еўропы за скасаванне візавых санкцый, мы сардэчна запрашаем адпрацаваць пагоду на нашых заводах і калгасах. На сустрэчу кіраўнікоў краінаў СНД ў Бішкеку Александр Лукашэнка паляцеў разам з 5-гадовым сынам Міколам. Былы намеснік міністра замежных справаў Андрэй Саннікаў кажа, што такія дзеянні супярэчаць міжнароднаму дыпламатычнаму пратаколу. Слухачы свабоды адгукаюцца на гэтую падзею. Лукашенко возіць свайго малодшага сына Мікалая. Что его некому доглядать, и он что, батька-одиночка, и те выплачивая держава ему, допомогу, як батьку-одиночку. Юрий Орша. Говорячи больш простыми словами, Лукашенко на працу з'являється з дітям. Питання перше. Чи шмат існує у Білорусі працовних міст, де дозволено гэткае? По-другое, чи не здається вам, що піярщик БЛ одночасово працює на двух ставках? Ад Беларусі ён атрымлівае вялікія грошы за стварэнне вобразу Рыгоравіча, але нехта недзе платіць было яшчэ больш за дыскрэдытацыю Лукашэнкі. А ў кватэрах гоман, гоман, холад люты, ды трывай, падрасце і дасць цяпло нам Лукашэнка Мікалай. Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Улада і апазіцыя. Традыцыйныя тэмы ў званках нашых слухачоў. После выборов оппозиция еще больше обнаглела и начала нападки на белорусский народ. Они нагло везде трубят, что как будто выборы подделали. Да ни один человек, они зная, что творится на Украине, где остановлены фабрики, заводы, комбинаты, народ бедствует, зарплату не получает. Вот это они хотят сделать из Беларуси. Почему? Потому что надо тракторный завод, автомобильные заводы, холодильников, сельскохозяйственные заводы остановить и сделать нас рабами поляков. Не получится. Народ вас разгадал. Поражаюсь высказывая некоторых слухачев о дурманенных теле- и радиопропагандой. Это забирные люди, для которых белорусское телевидение и радио – божество, которому нужно поклоняться. В последней передаче «Свободы» некто сказал, что Лебедько с оппозицией гребет доллары лопатой. И люду простому не дает. Лебедько больше по бокам дубины получает от ОМОНы, чем денег. А уж ОМОН знает, кого и за что бить. Такие, как Лебедько, Шушкевич, Козулин, борются за идею, за свободу, за счастливое будущее белорусов, чтобы мы жили не как свиньи в хлеву под надзором председателя Лукашенко, а как свободные, обеспеченные граждане в центре Европы. А у нас хорошо живут только те, кто у кормушки власти. Зарплата у них высокая, на здоровье по 3 оклада, пенсии достойны и так далее. Не надо валить все на позицию, а выходить всем разом на улицу и требовать у властей ответа за их издевательство над населением. Ксения Разминска, Михаил Пивкин. У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы дзеляцца навінамі свайго жыцця. Учебный год начался 1.5 месяца назад, а в школе 197, расположенной в Уручье, до сих пор не хватает учебников. Восьмиклассникам выдали учебники геометрии за расчета 1 учебник на 5 человек, а учебники химии выдали только недавно. То есть полчетверти прошло, и ученики только сейчас получили учебники. На улице Карла Липкнехта 130, в здании, где все время размещались ритуальные услуги, для местного населения сделали дом культуры. Наверное, чтобы никто не забывал, что в этой стране только можно умереть, а не получить хорошую работу, хорошие продукты, хорошую обеспеченную медицинскую помощь. Наверное, власти Московского района специально это сделали, чтобы никто не забывал, что его ждет в этой стране. Шановныя слухачы, нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Яўра Маёрчык. Сёлета 20 гадоў адкрыццю курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах. Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў Спочатку були куропати. Невинна кров забитих у куропатах обудила до змагання наш пакутливий і літостивий, наш великий білоруський народ. 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. Мітынг 30 кастрычніка 1988 году быў разагнаны. Палітык Вінцук Вячорка быў адным з арганізатараў акцыі. Сёння ён згадвае дзяды 88. Што мяне ўразіла менавіта падчас самой акцыі, то дзве рэчы. Это панічны страх уладаў, якія перакрылі даезд на метро, якія перахоплівалі людзей па дарозе да месца збору, да ўсходніх могілак. Мяне, напрыклад, схапілі, калі я пераходзіў вуліцу Каліноўскага. Цывільныя людзі павалаклі ў непрыкметныя жыгулі. І толькі дзякуючы Алесю Емельянову, паэту, сёння нябожчыку, іншым людзям мяне ўдалося адбіць, мяне вывалаклі адтуль. Я агародамі, заднімі пераходамі вакол могілак далучыўся да рэшты народу. Што мяне яшчэ ўразіла, здзівіла, наколькі людзі, якія сабраліся там, былі начытаныя, наколькі яны інфармацыйна былі падрыхтаваныя да выказвання сваіх думак. Ну, скажам, скандаваць Вандея ў адрас узброеных газам міліцыянтаў маглі толькі людзі, якія ўважліва чыталі Алеся Адамовіча, ягоныя бліскучыя публіцыстычныя тэксты. Ну і, вядома, неверагодная самадысцыпліна людзей. Прагучаў заклік: «Сядаем», усе паселі, это было на гары, справа ад курапацкага лесу. Не было ніякіх ні несвярозых, ні дурацкіх воклічаў. Все было надзвычай годна, з'яднана, так паўставала адроджаная беларуская нацыя. Тыя дзяды былі не толькі актам ушанавання ахвяраў у курапатах. Гэта была сапраўды масавая падзея, якая набыла агульнанацыянальны розгалас, і дзякуючы якой у вялікай ступені і паўстаў Беларускі народны фронт як агульнанацыянальная з'ява, якія стварылі умовы для аднаўлення нашай незалежнасці. Дзяды 88 успамінаў Вінцук Вячорка. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. 391-2224.